cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımızı haftanın yeni filmlerinden Still Alice, Unutma Beni adıyla bizde de vizyona giriyor. Ondan bir parçayla başladık. Karen Elson seslendirdi. If I Had a Boat. Evet, bu hafta vizyona giren yeni filmlerimizi tanıtacağım öncelikle. Ama ondan önce her zaman olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta yine Oscar'lara çok az zaman kaldı. 9 gün kaldı Oscar ödüllerinin bu seneki verilmesine. Ve oradaki en iyi kadın oyuncu kategorisinin en kuvvetli adayını taşıyan film bu hafta vizyonda sonunda Still Alice, Unutma Beni. Bu filmdeki başrolü Alice rolüyle Julianne Moore'un en iyi kadın oyuncu ödülünü alacağına neredeyse garanti gözüyle bakılıyor. En son Altın Küreleri aldı. Oyuncular Birliği'nin ödüllerini aldı. Pek çok eleştirmen ödülünü de aldı. Julianne Moore zaten Hollywood'un en iyi kadın oyuncularından biri ve artık Oscar'ı alma zamanı da gelmişti. Hani bu filmde onun için çok iyi bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Yönetmenleri Richard Glatzer ve Wash Westmoreland daha önce 2006 yılında Sundance'da hem izleyici ödülünü hem de jüri büyük ödülünü kazanan Bakire ve Hamile filmiyle dikkatleri çeken bir ikili. Burada da senaryoyu Lisa Genova'nın aynı adlı romanından uyarlamışlar. Julianne Moore başrollerde Seth Gilliam, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Shane McRae, Hunter Parrish gibi isimler eşlik ediyor ve Alec Baldwin oldukça dramatik bir hikaye, dramatik bir performansla karşı karşıyayız. Julianne Moore'un canlandırdığı Alice ünlü bir dil bilimci, bir profesör üniversitede ve de artık kariyerinin en yüksek noktasında, en verimli zamanındayken bir takım sıkıntılar yaşamaya başlıyor ve hani doktor kontrolleri sonrasında erken dönem Alzheimer hastalığına yakalandığı ortaya çıkıyor. Göreceli olarak erken bir yaşta ve de üstelik bu kadar parlak bir kariyeri olan bir kadın dil bilim üzerine çalışıyor ve yavaş yavaş dilin, hafızanın ve pek çok yetisinin kendisini terk etmeye başlamasıyla başa çıkma süreci, işte orada ailesiyle olan ilişkileri ve bütün bu hastalığı yaşayışını çok başarılı bir performansla ortaya koyuyor Julianne Moore. Amerika'da hani genel olarak zaten hani çok beğenildim. Akademi üyeleri üzerinde de hani çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Alzheimer birazcık hani modern çağın hastalığı olarak da biliniyor. Akademi üyeleri arasında da gerek kendisi, gerek ailesi, arkadaşları ve yakın çevresinde Alzheimer'dan muzdarip, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden pek çok insan olduğu için ve bu insanların sayısı her geçen gün arttığı için zannediyorum izleyenlerin bu anlamda çok ilişki kurabildikleri bir hikaye. Ve Julianne Moore'un performansının da bu açıdan ödüllendirilecek olması şaşırtıcı değil. Bu haftanın iddialı yapımı Oscar adayı Unutma Beni, Still Alice vizyonda. Onun dışında bu hafta başka sinema kapsamında vizyona giren bir yapım daha geliyor. Geçen seneden bir antoloji filmi bu da. Seni Seviyorum Rio. Antoloji filmleri bildiğiniz gibi birbirinden bağımsız hikayeler belli bir tema etrafında toplanmalarıyla yapılan türde filmler. Bundan önce Paris Seni Seviyorum, Seni Seviyorum New York gibi versiyonları da olmuştu bu tarz antoloji filmlerinin. Paris'le başladı 2006'da, daha sonra 2008'de New York çekildi. Seni Seviyorum Rio ise 2014 yapımı bir film. 10 yönetmenin imza attığı kısa filmlerden oluşuyor. Yaklaşık 2 günlük bir süre içerisinde Rio de Janeiro'nun farklı yerlerinde geçen birbirinden bağımsız 10 küçük aşk hikayesini anlatıyor. Bizde de işte 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelecek bir biçimde vizyona girmesi planlanmış anlaşıldığı kadarıyla. Ama bu 10 yönetmen hakikaten birbirinden iddialı isimler ve önemli yönetmenler. Hemen kısaca sayayım onları da. Guillermo Arriaga, Steven Elliott, Sang-soo Im, Nadine Labaki, Fernando Meirelles, Jose Padilla, Carlos Saldana, Paolo Sorrentino, John Turturro ve Andrucha Weddington bu 10 kısa filme imza atan yönetmenler. Brezilya-Amerika ortak yapımı bu filmde bugünden itibaren başka sinema kapsamında vizyonda. Evet, ama bu haftanın salonları açısından düşünecek olursak, vizyondaki genel dağılım açısından bakacak olursak, yabancı, bu hafta vizyona giren yabancı filmler arasında J'lerin, salonların büyük payını kapacak olan film ise bir roman uyarlaması. Uzun süredir üzerine çok konuşulan bir uyarlama, çünkü bir çok satan roman uyarlaması. Bestseller olduğunda da çok konuşuldum. E.L. James'in 2011 tarihinde yayınlanmış olan Fifty Shades of Grey romanının, Green'in 50 tonunun film versiyonu uyarlaması bu hafta vizyonda. Yönetmen koltuğunda Sam Taylor Johnson yer alıyor. Daha önce John Lennon'ın gençliğini, ilk dönemlerini anlatan ve ağırlıkla annesiyle olan ilişkilerini anlatan Nowhere Boy filmiyle dikkat çekmişti, 2009 yapımı. Burada E.L. James'in romanından uyarlama bir filmle karşımıza çıkıyor. Başrollerinde Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ailey, Luke Grimes, Marsha Gay Harden ve Rita Ora gibi isimler yer alıyor. Dediğim gibi roman zaten çok satanlar listesinde dünyanın dört bir yanında çok uzun süre listelerin başında kaldı. Türkiye'de de çok sattığını biliyoruz. Dolayısıyla hani oradan gelen zaten bir hayran kitlesi var. Onlar acaba filmi nasıl olmuş diye izlemeye gitme ihtimalleri çok büyük. Ama öbür yandan da böyle klasik 14 Şubat romantik aşk filmi gibi bir şey de beklememek lazım Green'in 50 tonundan. Romanla ve metinle aşina olmayan dinleyicilerimiz için kısaca konusundan bahsedeyim. Biraz sıra dışı bir aşk hikayesi çünkü bu. Edebiyat öğrenimi gören Anastasia tesadüfen bir arkadaşının yerine gittiği bir röportajda röportaj yaptığı, işte son derece yakışıklı, zengin bir iş adamı olan Christian Grey ile tanışır. Ki bu Grey oradan geliyor ismi de. Ve bu iki genç insan birbirinden etkilenirler. Ama hani bu çok da klasik bir, dediğim gibi, romantik aşk hikayesi olmuyor. Çünkü Christian Grey'in aşk ve cinsellikle ilgili şeyleri, yaklaşımları hayatta biraz farklıdır. Ve bir süre sonra bu ikisi kendilerini sadomasoşist bir ilişki içerisinde buluyorlar. Romanın kendisi de bir erotik roman alt türüne girdiği için dolayısıyla hani sinema versiyonunun ne kadar roman etkisini yakalayabildiğini daha ziyade romanın hayranlarından duyacağız. Bu arada yazar E.L. James'in ise enteresan bir hikayesi var. Kendisi bu romandan önce aslında profesyonel bir yazar olduğunu söylemek zor. Başka metinler etrafında ortaya çıkan hayran edebiyatı, yani hayranların o metinler üzerine yazdıklarından yola çıkan pek çok aslında yazı, metin, hikaye var internette dolaşan. E.L. James de bu tarz yazarlardan biri. Twilight, Alacakaranlık serisinin hayranlarından biri olarak kendi kendine bu 50'nin gri tonuna ilham veren hikayeleri yazmaya ve internette paylaşmaya başlıyor insanlarla. Ve orada gördüğü rağbet üzerine sonuçta oturup bu büyük romana çeviriyor. Yani bu hikayeye çeviriyor ve de son yılların en iddialı çok satanlarından biri karşımıza çıkmış oluyor. Green'in 50 tonu da bu hafta vizyonda. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve Rio Seni Seviyorum filminde kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. Gilberto Gil'den Rio O Te Amo. Basta avistar o Cristo Redentor e associar a isto a minha dor. De onde quer que eu esteja, qual seja, longe ou perto o lugar, de pedra sobre a pedra e no ar, nesta paisagem bela toda cor, naquela tela que o pintor pintou. Basta avistar o Cristo e a isto poder associar amor e dor e amar e amar. Rio, rio, rio, chore, rio, rio e choro. parte a arte da nação. Tantos poetas, tantos cantores, traçando teus perfis e olhos do mundo inteiro pro teu nariz. Ontem nos deste um jeito de dançar. Hoje eu trago no peito teu penar. Eita cidade imensa, quem pensa poder te entender, que entenda e venha me dizer. Rio, rio, rio, choro, rio, rio, choro. Gilberto Gil'den dinledik Rio El Tiamo. Bu hafta vizyona giren Seni Seviyorum Rio filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Haftanın vizyon filmlerini, yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz size. Bu hafta yabancı filmlerimizi tanıttık. 4 tane de yeni yerli yapım var bu hafta gösterime giren. Bunlardan ilkim. Ve zannediyorum bu hafta aslında perdelerin çoğu ona ayrılmış durumda. Salonların çoğu Türkiye çapında. Kod adı KOZ. Kod adı KOZ olarak vizyona giriyor. Celal Çimen'in yönettiği bu filmde de başrollerde Cem Kurtoğlu, Hakan Ural, Azım Körmükçü ile Tolga Karel yer alıyorlar. Kod adı KOZ'u üzerine zannediyorum daha hani... Bir şeyler duymuş olabilirsiniz, önümüzdeki günlerde daha da çok şeyler duyacaksınız ama bir sinema filmi olmaktan ziyade bir propaganda filmi niteliği taşıdığını söylersek çok da abartmış olmayız. Çünkü mesela filmin yönetmeni Celal Çimen bu filmin tanıtımı için kültür sanat programlarına katılmaktan ziyade kendisini bu akşam televizyonda bu haber tartışma programlarından birinde akşam şeyinde görebilirsiniz. Çünkü filmin ana iddiasının devlet içerisinde devlet kurma çabasını ve oluşturulan kadroların kimlere hizmet ettiğini açıklayan bir film olarak kendini tanımlıyor bu film. Basın bildirilerine de bültenlerinde de bu şekilde duyuruyorlar. Filmin içerisinde yakın dönem Türkiye tarihine dair pek çok olaya değiniliyor ve hepsinin müsebbibi olarak da uzun süredir telaffuz edilen paralel yapının olduğu söyleniyor. Yani Gezi olaylarından 17 Aralık dönemindeki MİT tırları operasyonlarına, işte Hrant Dink cinayetinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun şaibeli kazasına varıncaya kadar her olaya değinilip hepsi bir şekilde bu işlerin arkasında bir takım figürler gösterilip aralarındaki ilişkiler ortaya konup hepsinin bu iddia edilen paralel yapının işi olduğunu anlatmaya soyunmuş bir filmle karşı karşıyayız. Kod adı Koz'da. Koz'un açılımı da Köstebek Operasyonu zamanı. Filmde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cem Kurtoğlu canlandırıyor. Dolayısıyla hani böyle gerçek isimler, gerçek olaylar var. Dediğimiz gibi o paralel yapının başı olduğu düşünen Fethullah Gülen'i de görüyorsunuz. Hani her şeyi gösteriyor. ve çok net bir sözü var dediğim gibi. Aslında propaganda sinemanın başlangıcından beri, sinema tarihinin başlangıcından çok kısa bir süre sonra dünyadaki farklı ülkeler tarafından sinemanın önemli bir potansiyeli olarak algılanıp değerlendirilmiş bir alan. Belki de bu alanı ilk keşfeden ve en yetkin biçimde kullanan ülke Almanya olmuş. Daha hani Birinci Dünya Savaşı döneminden itibaren Alman sinemasında ciddi propaganda filmlerinin yapıldığını görüyoruz. Ama tabii bu işi en mükemmelleştirenler Nazi dönemi Goebbels'in yönetimi altındaki Alman İletişim Bakanlığı, Propaganda Bakanlığı hatta o zamanki tam adı. Onlar olmuşlardı. Öbür yandan Rusya'da Sovyetler Birliği'nde de propaganda filmlerinin yapıldığını biliyoruz. Ama orada tabii deneysellikle bunların bir araya geldiğini ve farklı sinema dillerinin araştırıldığını da söyleyebiliriz. Ama Kod adı Koz'da hani böyle bir durum söz konusu değil. Çok daha klasik Amerikan Hollywood anlatı sineması tarzında giden ve de aslında şu anda mevcut hükümetin kendince ifşa ettiği paralel yapıyla olan mücadelesini sinemasal alana taşıdığı bir propaganda filmi olduğunu söyleyebiliriz. Öbür taraftan hani Fethullah Gülen cemaati de aslında bu tarz filmler yapmaktan çok şey değildi bugüne kadar. Uzak değildi. Hatta cemaatin sinema konusunda çok daha fazla deneyim olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz son 5 sene içerisinde Türkiye'de gişede çok iyi başarı elde eden filmler geldi o yakadan da. Onlara karşılık anladığımız kadarıyla bir de sinemasal bir cevap geliyor. Paralel yapıyla olan mücadelenin kapsamında Kod adı Koz bu minvalde yapılmış ve bu bağlamda vizyona giren bir film bu hafta. Onun yanı sıra komedilerimiz var, korku filmlerimiz var bu hafta, yine yerli yapımlar. Yav He He bunlardan biri. Göresel korku dediğimiz türlerden biri bu da. Kardeşin hikayesi. Doğu Anadolu'nun Cirtik köyünde doğmuşlar Sabri ile Medeni. Hastalanan ninelerine ilaç bulmak üzere işte sahip oldukları 3 tane koyunu satmaya karar veriyorlar. Ama bu koyunlar için alıcı internetten satışa sunuyorlar bu koyunlarını. Alıcı da İstanbul'dan çıkıyor. Bunun üzerine işte bir vasıta bulup koyunları yükleyip İstanbul'a yola çıkıyorlar. Bu süreçte o koyunlardan biri de kayboluyor İstanbul'da. Bir de onun peşine düşüyorlar. Volkan Özgümüş'ün yönettiği bu filmde de başrollerde Yücel Gökçek, Sabahattin Yakut, Ayşenil Şamlıoğlu ve Yakup Yavru yer alıyor. Bir diğer film ise trajik komedi diyebileceğimiz türde bir hikaye, Netekim Karakolu. Yasin Korkmaz'ın yönettiği bu filmde de başrollerde Deniz Sandalcı, Sinan Uğuz, İbrahim Özcan ile Caner Öztaş yer alıyorlar. Aslında hikaye oldukça enteresan. 1970'ler 80 döneminde geçiyor ve 80 darbesi sonucunda ortaya çıkan trajik, komik bir durumu anlatıyor. İşte 1970'lerde Akdeniz'de Torosların eteğinde yaşayan bir grup genç köyde sinemaya meraklı amatör sinemacı kendilerince film çekmek istiyorlar. Köylü eş dost ailelerini de ikna ediyorlar. Amatör bir sinema filmi çekiliyor. İşte bol aksiyon sahneli vesaire derken. Ama bu arada 12 Eylül 1980 darbesi oluyor. Ve darbede gençlerden birinin evinde çektikleri filme ait filmler, dokümanlar vesaireler bulunuyor. Ve bu çekmiş oldukları aksiyon filmindeki sahneler, görüntüler ve senaryonun her şeyi siz örgüt müsünüz, işte şey mi yapıyordunuz, tatbikat mı yapıyordunuz, eğitim mi yapıyordunuz diyerek bütün işte hani gençlerin yanı sıra köy halkının da gözaltına alındığı, işkencelerden geçtiği, sorguya çekildiği bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Ve aslında hiç öyle işlerde taraklarının olmadığı, tam tersine film çekmeye çalıştıklarını da dönemin askeri yetkililerine anlatmakta çok büyük zorluk çekiyorlar. Nitekim Karakolu da bu anlamda bir dönem filmi, 70'lerin sonu 80'lerin başında geçen Türkiye'deki trajikomik durumlardan birini anlatıyor. Bir de korku filmimiz var bu hafta, korku gerilim. Klasik alıştığımız üzere bir perili ev hikayesi. Katran adını taşıyor film. Ersen Denk yönetmiş. Başrollerinde Vilma Eles, Lucia Oskerova, Cihan Toraman ve Yağmur Tanrı Sevsin yer alıyor. Bu filmde de bir aile yeni bir eve taşınıyor, işte yeni bir başlangıç yapmak için, ama tabii o evin geçmişinden kalma bir takım çok tekinsiz olaylar var. O ev bunların başına bela olacak ve musallat olacak ilerleyen günlerde, evin kötü geçmişinden kaynaklanıyor. Katran da bu haftanın korku gerilim türünde yerli yapımı bu hafta vizyonda. Bir de Setem Akademi tarafından kısıtlı kapsamda diyebiliriz, sadece Setem'in salonunda gösterilmek üzere vizyona giren bir film var. İçimdeki Balık. Bu da Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarıştım en son. Ve zannediyorum böyle bir kısıtlı gösterim imkanı bulabildiler. Ertan Veli Maddi Alagöz'ün yönettiği bu filmde de başrollerde Deniz Celiloğlu, Deniz Özdoğan, Okan Avcı ve Emirhan Arapoğlu yer alıyorlar. Burada da 30 yaşlarında Barış adlı bir genç adamın hikayesi. Annesinin hamileyken kullandığı ilaçlardan dolayı sol elinde doğuştan bir deformasyon var. Böyle garip yüzgeç şeklinde bir eli var. Kendisi de meslek olarak deniz biyologluğunu seçmiş. Babasının ölümünden sonra ise babasından kendisine miras olarak kalan akvaryumcu dükkanını devralıyor. Ve dükkanda yaptığı araştırmalarla kendi bedenindeki bozuklukları bir anlamda bilimle anlamlandırmaya çalışan bir genç adam. Daha sonra çıktığı bir yolculukta genç dalgıç olan Deniz'le tanışıyor. Ve onların arasındaki aşkın yeşermesi, bilim, aşk ve genç bir adamın kendi hayatını ve kendi deformasyonunu anlamlandırma çabası üzerine bir film, İçimdeki Balık. O da bu hafta vizyonda, dediğim gibi kısıtlı gösterimle Setem Akademi'de gösterilecek. Bu hafta izleyebilirsiniz. Evet, böylece bu hafta yeni vizyona giren filmlerin hepsini tanıtmış olduk. Şimdi bu filmlerden Fifty Shades of Grey, Green'in 50 tonu filminde kullanılan bir parçayı dinleyeceğiz. Avril Lavigne seslendirecek. Give You What You Like. Please wrap your drunken arms around me, and I'll let you call me yours tonight. 'Cause slightly broken's just what I need, and if you give me what I want, then I'll give you what you like. Please tell me I'm your one and only. Tonight I've got a brand new cure for lonely. give me what I want, then I'll give you what you like. When you turn off the lights, I get stars in my eyes. Is this love? Maybe someday. So don't turn on the lights, I'll give you what you like. Emotions aren't that hard to borrow. Avril Lavigne'den dinledik Give You What You Like. Bu hafta yeni vizyona giren Fifty Shades of Grey, Grey'nin 50 tonu filminde kullanılan parçalardan biriydim. Grey'nin 50 tonu bu hafta bütün dünyayla eş zamanlı olarak bizde de vizyona giriyor. Hani onu da belirtmiş olayım. Ama dünyada, hani tüm dünyada küresel olarak 110 milyon dolarlık bir hasılat bekleniyor. Ve bu arada enteresan biçimde mesela Fransa 12 yaş üstü sertifika vermiş olarak da bu filme dikkat çektiğini belirtmem gerekiyor. Bizde tabii 18 yaş üstü gösterilecek, tahmin edeceğiniz gibi. Ülkelerden ülkelere de çok büyük değişiklikler gösterebiliyor bunlar. Evet, bu hafta vizyona giren yeni filmler dışında tabii bir takım alternatif gösterimler de var. Festivallere daha sonra geçeceğim. Ama bu akşam Beşiktaş Belediyesi ve Yeni Sinema Hareketi'nin düzenli olarak birlikte düzenledikleri her cuma yeni sinema etkinliği kapsamında Levent Kültür Merkezi'nde Hüseyin Karabey'in Sesime Gel filmi gösterilecek. Bu akşam saat 19'da yapılacak ilk gösterimin ardından yönetmen Hüseyin Karabey ve filmin oyuncularıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Film önümüzdeki hafta boyunca da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 14 ve 16.30 seanslarında ücretsiz olarak herkesin gösterimine, herkesin katılımına açık olarak gösterilecek. Onun dışında bir de bugün bir gösterim var. TMOP Mimarlar Odası Belgesel Sinema Kulübü tarafından her cuma gerçekleştirilen gösterimler kapsamında Frederick Gerten'in Bir Sosyalist, Bir Mimar ve Gökdelen adlı belgesel filmi gösterilecek. Saat 17 ve 19 olmak üzere iki seans halinde Mimarlar Odası'nın İstanbul Karaköy'deki salonunda izleyebilirsiniz. Öte yandan Perafilm'de bir gösterim programı bugün başlıyor. Sinema Seni Seviyorum. Bu da sinemaya saygı duruşu yapmayı hedefleyen yeni bir program. Pera Müzesi'nin film birimi tarafından hazırlanan, birazcık da tabii sevgililer gününe denk gelmesi amacıyla tasarlanmış bir program olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada sevgililer günü vesilesiyle yapılan o romantik film seçkileri ya da vizyon filmlerinin aksine burada sinemaya duyulan aşkın üzerine gidildiğini söylemek lazım. Hani bu da sinema sevgisini ön plana çıkartan bir program. Film programında mesela ön plana çıkan filmler arasında Godard'ın 1963 yapımı Le Mépris, Nefret filmi ve daha sonra bu filmde başrolde yer alan Brigitte Bardot üzerine yapılan bir belgesel Bardot Le Mépris, 2013 yapımı, onu izleyebilirsiniz. Onun dışında Louis Buñuel'in dünyasını anlatan Dans l'Oeil de Buñuel filmi yine gösterilecek filmler arasında. Bir başka Fransız yeni dalgasından beri filmler yapan en önemli kadın yönetmenlerinden biri olan Agnès Varda'nın otobiyografik filmi Agnès'in Plajları gösterilecek. Henri-Georges Clouzot'un Cehennemi yine bu bağlamda gösterilecek filmlerden biri. Bir de belgeseller var. Bir deneysel sinema tarihi Free Radicals, A History of Experimental Film, 2012 yapımı, deneysel sinemanın hikayesini anlatan ve ayrıca Sloven düşünür Slavoj Žižek'in rehberliğinde bir sinemasal yolculuk sunan The Pervert Guide to Cinema, Sapın Sinema rehberi de bu program kapsamında gösterilecek. Ama tabii benim favorim her zaman sinema aşkı denince belki de sinemayı ilk günlerden beri herkese sevdiren büyük masal anlatıcısı Georges Méliès'in 1902 yapımı Ay'a Yolculuk filmi. Ve bu filmi konu alan Le Voyage Extraordinaire, sıra dışı yolculuk belgeseli gösterilecek. Sinema Seni Seviyorum programı 13 Şubat'ta başlayacak ve 18 Mart'a kadar devam edecek Pera Müzesi'nde. Tüm sinema severlerin keyif alacakları, bir şeyler bulacaklarını düşünüyorum bu programda. Bu arada bizde İstanbul'da yarın tamamlanacak olan İstanbul Japon Filmleri Festivali Akbank Sanat'ta gerçekleşiyor. Yarın son günü akbanksanat.com adresinden detaylarına ulaşabilirsiniz programın. Önümüzdeki hafta Ankara'ya geçiyor ve 20-21 Şubat tarihlerinde 2 gün boyunca Ankara'da ücretsiz olarak Kızılay Büyülü Fener Sineması ve Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Gösterecek filmler arasında Kaligrafinin Gücü, Kızların Zaferi, Riku'nun Yolunda, Tomurcuklar Açarken, Miyori'nin Ormanı, Kelime Bahçesi gibi filmlerde yer alıyor. Bütün bu gösterimlerin yanı sıra bir de yaklaşmakta olan ödüller vardı. Sinema Yazarları Derneği'nin SİAD'ın vereceği ödüller daha önce ödül töreni tarihi 23 Şubat olarak ilan edilmişti. Ama o tarihte bir revizyon yapıldı ve bu sene 11 Mart'a ertelendi. 11 Mart'ta gerçekleşecek Sinema Yazarları Derneği SİAD ödüllerinde bu sene verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri belli oldu ve anons edildi bu arada. Bu sene SİAD ödüllerinde yönetmen senarist Yavuz Turgul, oyuncu Genco Erkal, Nebahat Çehre ve müzisyen Atilla Özdemiroğlu onur ödüllerinin sahibi olacaklar. 11 Mart gecesi gerçekleştirilecek ödül töreninde. Bu sene emek ödülünü ise sinema işletmeciliğinde 35 yılı geride bırakan Ankara'nın önemli sinemalarından Büyülü Fener sinemalarını sektöre kazandıran ve de Ankara Film Festivali'nin yöneticiliğini yürüten İrfan Demirkol'a verilecek emek ödülü bu sene SİAD tarafından 11 Mart Pazartesi akşamı. Evet, şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar ve bugün başladı sonunda İF, İstanbul Bağımsız Filmler Film Festivali. Festivalin açılış filmi Tim Burton'ın son filmi Big Eyes, Büyük Gözler'dim. Şimdi bu film için Lana Del Rey'in yazıp seslendirdiği aynı adlı parçayı dinliyoruz. Big Eyes. in your big lies, with your big eyes, in your big lies. I saw you creeping round the garden. What are you hiding? I beg your pardon. Lana Del Rey'den dinledik. Big Eyes. Bizde de bugün başlayan IF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi. Büyük Gözler, Tim Burton'ın son filminin aynı adlı parçasını dinledik Lana Del Rey'den. Film 6 Mart'ta vizyona da girecek, Tim Burton'ın son filmi. Dolayısıyla şey yapmamak lazım. Festival döneminde bilet bulamayan seyircilerimiz telaş etmeyin. Çok kısa bir süre sonra vizyona giriyor. Başrollerinde Amy Adams ve Christopher Waltz'ın yer aldığı bu film. Ünlü ressam Margaret Keane'in yaptığı eserleri sahiplenebilme sürecini anlatıyor. Orada çok çetrefilli bir hikaye var. Gerçek bir hikayeyi ortaya koyuyor. Oldukça dramatik bir hikaye. Evet, dediğim gibi 6 Mart'tan itibaren o da vizyonda olacak. Onun dışında tabii dediğim gibi IF İstanbul bugün başladı ama öbür tarafta Berlin'de de Berlin Film Festivali devam etmekte ve ödüller yarın verilecek. Yarın son buluyor. Ve bir son dakika haberine göre, kulislere düşen bir habere göre Türkiye'ye de bir ödül gelebilir. Faruk Hacı Hafızoğlu'nun yönetmiş olduğu Kar Korsanları Berlin'de bu sene Türkiye'yi temsil eden birkaç filmden biriydi. Generation bölümünde gösterilmiştim. Yarın saat 15'te Generation bölümünün ödül töreni ve Berlin'den gelen haberlere göre Hacı Hafızoğlu'nu aramışlar. Ve genelde ödül alacağı zaman yönetmenler, filme herhangi bir ödül gideceği zaman genelde çağrılır filmin sahipleri. Dolayısıyla böyle bir telefon gelmiş ekibe. Ödül töreninden önce biz şimdiden tebrik edelim kendilerini. Yarın inşallah bir ödülle kapıp gelmiş olur Kar Korsanları filmi. Henüz ülkemizde gösterilmedi. Dünya premierini de Berlin Film Festivali'nde yaptım ilk kez. Biz de inşallah önümüzdeki günlerde izleme şansına kavuşacağız. Evet, dediğim gibi bugün dolu dolu İF İstanbul başladım. Zaten hani biletlerin çok yoğun olarak satıldığını biliyoruz. Çok fazla film var, çok fazla paralel etkinlik var aynı zamanda yapılacak. Ben ama özellikle daha önce de bahsetmiş olduğumuz iki söyleşiye dikkat çekmek istiyorum bu açıdan. Bunlardan ilki Guy Madden'le yarın gerçekleşecek olan söyleşi. Guy Madden ünlü Kanadalı yönetmen. Bayağı kült bir sinemacı, oldukça avantgard tarzda işler yapıyor ve yarın saat 16 ile 17 arasında Salt Beyoğlu'nda Geçmişin Büyüsü, Sessiz Sinema, Sürrealizm ve Yasaklanmış Odalardan Hikayeler başlıklı bir sohbet gerçekleşecek kendisiyle. Sohbetin moderatörlüğünü sevgili program ortağım Melis Behlil yapacak. Kendisi şu an uçakta, Türkiye'ye doğru uçuyor, inecek ve Madden'le olan söyleşinin moderatörlüğünü yapacak bizler için. Guy Madden'in son filmi The Forbidden Room'da festival kapsamında gösteriliyor. Dijitürk Galaları bölümünde, ona da hemen dikkat çekelim. Hatta ilk gösterim bu akşam saat 7'de gerçekleşecek. Ama onun dışında bir de dün başlayan bir sergisi var Guy Madden'in. Toronto Film Festivali desteğiyle hazırladığı bir proje bu. Hauntings One, Hayaletler 1 adıyla. Dediğim gibi dün başladı. 22 Şubat'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilir. Bu 11 kanallı bir enstalasyon çalışması aslında. Çok enteresan da bir fikirden yola çıkıyor. Madden yıllar boyunca önemli yönetmenlerin gerçekleşmemiş, bir şekilde yarım kalmış ya da yarıda bırakılmış filmlerinin peşine düşmüş ve bu olası şaheserler yaratıcılarının kontrolünden böyle usulca artık çıktıkları için, çünkü tamamlanamadıkları için bir köşede unutulmuş işler genelde. Madden bunları topluyor. İşte aralarında Murnau'dan Lang'a, Mizoguchi'ye kadar varan çok sayıda efsanevi sinemacının yarım kalan işlerinden seçtiği parçalarla böyle paralel bir evren yaratıyor. Daha önce hiç gün yüzü görmemiş görüntüler var bunların arasında. Bütün bunlardan, parçalardan Guy Madden'in vizyonuyla çok enteresan bir işin ortaya çıkmış olduğuna eminim. Ben de programdan sonra radyodan çıkışta ilk iş Salt Beyoğlu'na gidiyorum. Hayaletler 1 sergisini, enstalasyonunu izlemek üzere, gezmek üzere. 2010 yılında gerçekleştirmişti. Guy Madden'ın kendisinin gelmesiyle beraber eş zamanlı olarak bizlerin de gösterimine sunulmuş oldu. Onun dışında dikkat çekmek istediğim şeylerden biri de bir diğer önemli konuğu İF İstanbul'un bu sene ünlü Portekizli yönetmen Pedro Costa. Costa'nın son filmi At Parası, Horse Money festival kapsamında gösterilecek. Costa da bizzat kendisi burada olacak. Ve çarşamba akşamüstü 18-19 arasında yine Salt Beyoğlu'nda kendisiyle bir sohbet gerçekleşecek. Gerçekliğin dokusu post belgesel, şiir ve ışık üzerine olan bu sohbette Costa'nın o çok kendine özgü sineması üzerine konuşma şansına, söyleşme şansına sahip olacak İstanbullu sinema severler. Gerçekten hani günümüzün yaşayan en önemli yönetmenlerinden biri olarak adlandırılıyor pek çok sinema sever ve film eleştirmeni tarafından. Pedro Costa da çarşamba günü burada. Kendisi aynı zamanda filminin gösterimlerine de katılacak. Onu da altını çizmiş olalım. Onun dışında bir de enteresan bir film gösterimi daha var. Depo Akıl Hastanesi'nde Hayat İF Bağımsız Filmler Festivali kapsamında gösterilecek. Ve ondan sonra da bir söyleşi gerçekleşecek Salt Beyoğlu'nda 17 Şubat saat 17'de. Depo enteresan bir biçimde Akıl Hastanesi'nde hayatın nasıl geçtiğine bir pencere açan bir film. 2014 Türkiye'sinde çeşitli akıl hastanelerinin içerisinde çekimler yapılmış ve genelde hasta yakınlarının bile giremediği, giriş hakkının olmadığı izole alanlarda nasıl bir hayatın hüküm sürdüğüne, nelerin olup bittiğine kamerasını çeviren bir yapım. Ve sonrasında yapılacak söyleşide de psikologlar ve psikiyatristler eşliğinde Türkiye'de akıl hastanelerinde hayat meselesi de masaya yatırılacak. 17 Şubat günü saat 17'de Salt Beyoğlu sinemasında ücretsiz olarak izlenebilecek. Sonrasındaki tartışma da orada gerçekleşecek yine. Bir de önümüzdeki hafta aynı gün hazır Salt Beyoğlu'na gitmişken o gün açılan bir enstalasyon çalışması daha var. Bütün mahalleli duysun. Türkiye'de son dönemde sinemanın gittikçe ön plana çıkan, ismi ön plana çıkan kurgucularından biri Çiçek Kahraman, ödüllü kurgucusunun son video yerleştirmesi Bütün Mahalleli Duysun ilk kez İF İstanbul kapsamında sergilenecek. Yeşilçam'ın pek çok ünlü filminden aldığı parçalarla, ki bunlar arasında Selvi Boylumal Yazmalığın Postacı gibi filmleri sayabiliriz. Onlardan oluşturduğu bir video işi bu. Bir taraftan hani bize nostaljik bir his, bizde nostaljik bir his yaratacak olan bu yerleştirme, aynı zamanda toplumsal hafızamızı sorgulamamızı, mahalle nosyonunu, mahallenin nasıl işlediğini yeniden düşünmemizi, toplumsal normlarımızın yıllar içerisinde nasıl değiştiğini ya da değişmediğini sorgulamaya bizi davet eden bir iş. Bütün Mahalleli Duysun. O da 17 Şubat'ta sergilenmeye başlayacak ve 1 Mart'a kadar Salt Beyoğlu'nda izlenebilecek. Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. İF İstanbul, dediğim gibi ayın 22'sine kadar İstanbul'u tüm sinefilleri, sinema severleri oldukça meşgul edecek. Ve bu kapsamda müzik filmleri de var. Daha önce de size bahsetmiştik. Onlardan bir parçayla veda etmek istiyorum size. Ünlü heavy metal hard rock şarkıcısı Alice Cooper'a adanmış bir belgesel de gösterilecek. Onu anlatan, enteresan hayat hikayesini anlatan bir film bu da. Şimdi sinefilin sonunda bu hafta Alice Cooper'dan bir parçayla veda edeceğiz size. Bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta program ortağım Melis Behlil ile birlikte karşınızda olacağız. Yine İF İstanbul üzerine konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Alice Cooper'dan Department of Youth'la veda ediyorum size. Herkese iyi seyirler, iyi gösterimler. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.